Už mu aj všetci hovorili, to len Pán môže vyriešiť. Už všetci mu mówili, to tylko Pán môže napraviť. A ešte stále neprišiel k Pánu. A on ešte ciągle nie prišiel do Pána. Lebo nikdy neprišiel na Ponieważ tú skalu. Nikdy nie prišiel na tej skale. Ty potrebuješ ísť hlboko. Musíš głęboko kopať. Aby si sa dotkol tejto skaly. Żebyś dokopał się do tej skały. Ta skala żeby ta skała dotkła się ciebie. Żeby odezwała się. Aby si mal to svedectvo sám Żebyś sebe. Miał świadectwo sam w sobie. A potem, kiedy si w problemie. A potem, kiedy masz problem. Tak to nie jest człowiek, któremu najpierw powiesz. To nie jest człowiek, do którego ty zwracasz się najpierw. Najpierw powiesz Pana. Ale najpierw zwracasz się do Pana. Wiecie, tak to som vyučoval u nás v zbore. Wiecie, tak v takým duchu ja naučávam v mojim zbore. A niečo som opravoval na aute s karbofreskou. I coś właściwie naprawiałem na samochodzie. S karbofreskou, to je kotúčová. A s taką, jakby to powiedzieć, s piłą taką naprawiał coś. A frklo taka trieska mi rovno do oka. I do oka jakby taki wpadł mi ziarenko do oka. O. A taka bolest to bola w oku. I taką bolest miałem w tym oku. Tak som privrel oči, položil som ten i tak stroj dole. Przymknąłem oči i ten właściwie te machinę położyłem. I šiel som z dielni von. I wychodziłem z tej z garażu. A drugimi dverami prišla k nám jedna sestra zo zboru. I v drugým v drzwiach stanęła inna siostra ze zboru v tym momencie. A hovorím, ona sa mi pozdravila. I ona pozdrowiła. A hovorím, joj, prepáč mi sestrička, musím bežať na pohotovosť. I ja mówię, vybacz siostro, teraz nie, muszę lecieć na pogotowie. Lebo mi frkla prieska do oka. Ponieważ ziarenko wpadło mi do oka. A ona mówi, brat kazateľ. A ona mówi, pastorze. A už si bol u Pána Ježiša. A byłeś już u Pána Jezusa? Veď si nás učil. Ponieważ ty nauczałeś nas. Že najprv Pán Ježiš. Že najprv Pán Jezus. A potom pohotovo. A potem pogotowie. A ja som sa zahambil. I ja tak bardzo zawstydziłem Wiecie, się. Wiecie, ako keď zlodej ja prichytil, ja krádež. Właśnie tak, jak złodziej zostaje przyłapany, kiedy kradnie. Ja wstydziłem się. Poszedł som do kúpeľni. Ja wszedłem z powrotem do łazienki, zamknąłem drzwi za sobą. I mówiłem, wybacz mi, Panie Jezu. Ja tak dobre wiem kazać. Ja tak bardzo dobrze potrafię nauczać. Ale tak to źle robi. Ale tak źle postępuje. Wybacz mi, Panie. Idę k Ciebie najpierw. Ja idę najpierw do Ciebie, Panie. O Panie, o, Panie. Bądź mi miłosny. Bądź miłościw mi. A odpuść mi. I wybacz mi. A naraz spozorniel som, że ma prestalo pichać w oku. I nagle zauważyłem, że nie odczułam już bólu w oku. Żmurka. Ja tak powiekami przecieram oczy. A nie bolelo. I nie ma boleści. Tak som pozeral do zrkadla. A więc patrzyłem do lustra. A hovorím, či to nemám niekde na kraj. I czy gdzieś na kraj nie osunęło mi się to. A Duch Święty mi hovorí. A Duch Święty mi mówi. Ach, ako môžeš byť takýto hlupučký? Jak môžeš byť taký głupi? Veď si nemyslíš, že keď ti vyberem z oka triesku, že ti to položím na kraju. Nie myśl, že kiedy vybiorę ci ziarenko z oka, to położę ci go gdzieś obok. Nigdy viac som tu triesku nenašiel. Nigdy więcej już nie znalazłem to ziarno. Dobrý je Pán. Dobrý jest Pán. Ale my potrebujeme živé ovece. Ale my musíme mieć živą relację z Nim. Keď sa ho dotkne. Kiedy dotykamy Go. Tvoja duša plesa. Tvoja duša raduje się. Tvoje vnútro plesa. Tvoje vnętrze się cieszy. Tvoje oči slzia. Tvoje oči są zalane łzami. Radosťou. I radosťou. Vďačnosťou. Vďačnosťou. Lebo On je tam v tvojom živote. Ponieważ On jest tam v tvojom życiu. Lebo sa ťa On dotýkal. Ponieważ On dotykal Ciebie. A ty sa môžeš dotýkať. I ty môžeš dotykať Jego. Aké je to krásne. Jak to jest piękne. Jak je to požehnané. Jak jest to błogosławione. Preto buď múdry. Dlatego bądź modrym budowniczym. Lebo prídu skúšky. Ponieważ przyjdą doświadczenia. Prídu veľké skúšky. Przyjdą wielkie doświadczenia. Môj drahý. Pán Ježiš mi dal moju manželku. Pán Bóg dal mi moją żonę. Môj brat hovoril o evangelistovi, ktorý s veľkou ťažkosťou odchádza. Môj brat mówił przede mną o evangeliście, który bardzo z taką wielką trudnością wychodzi z domu.

Keď ti niekto zoberie košelu. Kiedy ktoś koszulę ci weźmie. Dáš mu aj kabát. A ty mu dáš i garnitur. Wiesz, keď on bude mať pravdu v tvojom. Wiesz, kiedy on będzie miał rację w twoim życiu, wtedy będziesz spokojny. Wtedy będziesz spokojny. Lebo on mówi, ja som tá pravda. Ponieważ on mówi, ja jestem tą prawdą. Ty nie możesz mieć swoją prawdę. Ty nie możesz mieć swojej racji. Ty możesz mieć tylko Pana. Ty możesz mieć tylko Pana Jezusa. A Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus Chrystus mówi. Modlite sa za svojich nepriateľov. Módlite sa za svojich nepriateľov. Modlite sa za tých, ktorí vám zle robia. Módlite za tých, ktorí vás nenavidzą, źle vám činią. Dobrorečte im. A vy im bogosławcie. Nezlorečte. Nezlorečte im. Ak budeš niečo iné robiť. Jeżeli coś innego będziesz postępował. Môžeš si myslieť, že máš tisíckrát pravdu. Ty môžeš myslieť, že tisíc razy máš rację. Ale to je tvoja pravda. Ale to jest tylko ciągle twoja racja. A pravda Ježíša Krista. A racja, pravda Jezusa Chrystusa. Je tá, že naplňaš jeho slovo. Jest taka, że ty wypełniasz jego słowo. Lebo on sa stotožňuje so svojim. Ponieważ on jest w jedności ze swoim słowem. A on hovorí, kto mňa miluje. I on mówi, kto mnie miłuje. Naplňa moje słów moich przestrzega. A inaczej reagujesz jako jego słowo. Jeżeli inaczej inne są twoje reakcje niż jak słowo Boże mówi. Ty masz potem innego Chrystusa. To masz innego Chrystusa. Ale ty musisz mieć tego. Ale ty musisz mieć tego. Który za ciebie zomierał. Który umierał za ciebie. Ten, który za obetował. Ten, który ofiarował się. Który zobrał na siebie. Który wziął na siebie. Aj twoje grzechy. Nawet twoje grzechy. Wiecie, jak są wczoraj wam rozprawiał. Wiecie, kiedy wczoraj mówiłem wam ten przybieg o tym Jankowi. Ten to co się stało w szpitalu o tym Janku. Jak sa oni tam pohádali. Kiedy dwaj. Oni posprzeczali się razem ci dwaj. Wybaczcie. Potom som prežíval, že musím to celé zobrať na seba. Potom prežívalem, že to všetko, celú tú kútnie musím vziąť na siebie. Že ten konflikt, ktorý medzi nimi dvomi nastal. Že tá kútnia, ktorá miała miejsce medzi nimi dvoma. Že som to potreboval zobrať na seba. Že musiałem vziąť to na siebie. A tým, že som ja vzal to na seba. A tým, že vziąłem to na siebie. Ja som obidvoch oslobodil. Ja obydvu uvoľniłem. A to co urobił Pan Jezus. I tak samo uczynił Pan Jezus. On zobrał na siebie twoje winy. Wziął na siebie twoje winy. A potem kiedy cię on oslobodził. A potem kiedy on uwolnił ciebie, wtedy przyszło to pokanie. Wtedy przyszła pokuta. Przyszło to, że Panie, ty si to zobrał za mnie. Przyszły słowa: Panie, ty to wziąłeś zamiast mnie. Za mnie grzesznika. Za mnie grzesznego. Ja som tam mal być. Ja miałem tam być. Ja som ten grzesznik. Ja jestem tym grzesznikiem. A ty si to zobrał. A ty sobie. Wziąłeś to na siebie. O, Panie odpuść. Wybacz. Wiesz, to jest to pełne pokanie. To jest to zupełna pokuta. Kiedy widzisz, że zobrał Pan Jezus na siebie. Kiedy widzisz, że Pan Jezus wziął na siebie. A jakiśmy my ludzie. I jacy my jesteśmy ludzie. My chcemy być dobrzy. Chcemy być dobrymi. Piękni. Tacy czyści. Nie przed Bogiem, ale przed ludźmi. Nie przed Bogiem, tylko przed ludźmi. Kto z nas by chciał zobrać na siebie szpin? Kto z nas chciałby wziąć na siebie cały ten brud? Jako Pan Jezus Chrystus. Tak jak Pan Jezus Chrystus. A mnohokrát nie trzeba szpinu len zobrać. I wiele razy brud nie trzeba tylko wziąć. Wiesz, co nam mówi Pan Jezus? Czy wiesz, co mówi Pan Jezus? Zobacz na siebie len ten krzyż. Weź na siebie tylko ten krzyż. Te ciężkości. Te problemy, trudności. To niepochopienie. To nieporozumienie. Tu nie lasku. To niemiłość w twojej okolicy. Zobacz to nas. Weź to na siebie. A my to tak z radością zobieramy. I my z taką radością weźmiemy, tak? Niech je to tak. Oby to tak było. Ale kolkokrát sa v nás je taký duch spúry. Ale ile razy tak bardzo przeciwstawiamy się temu? Prečo sa to mnie musí? I mówię, dlaczego znowu mi to musi się wydarzyć? Prečo ja musím takéto rzeczy? Czemu znowu ja muszę przeżywać takie rzeczy? Prečo ja musím takéto? Dlaczego ja muszę mieć takie problemy? Nie jesteśmy ochotni zobrać na siebie. I nie chcemy wziąć na siebie. Pan Jezus Chrystus mówi. Pan Jezus mówi.